Witamy Państwa w drugiej godzinie czwartkowej audycji w tonacji trójki. Anna Regulska i Mariusz Owczarek, a na stronie artysty licznik bije. 2 miesiące, 7 dni, 8 godzin, 48 minut i 42, 1 i 40 sekund. Do 8 października to data premiery nowego albumu Johna Portera zatytułowanego Honey Trap. A skoro jesteśmy już przy nowych płytach, a właściwie ich zapowiedziach, one of these days the ground will drop out from beneath your feet. One of these days your heart will stop and play its final beat. One of these days, the clocks will stop. stop and play its final beat. But it's alright. Easy for you to say. Can't you see I've waited long enough? Where do I begin?

When I close my eyes, I hear you singing, singing me a song that I'll forget, I always forget. I try to trick myself back to sleeping. You pick me up, but I let you down. It was so clear, but now it's gone. I couldn't keep my eyelids shut. Why can't you stay? A dream, we could start again. Ooh. Ooh. When I close my eyes, I see you dancing, dancing me a song, just out of reach, just out of reach. I need you in the day when I'm not dreaming. You pick me up. I don't wanna let you down. It was so clear, but now it's gone. I couldn't keep my eyelids shut. Why can't you? I couldn't keep my eyelids shut. Why can't you stay? Yeah, yeah. Stay, yeah, yeah. Stay, Louis Watson z płyty debiutanckiej, płyty The Morning. Album ukazał się 7 lipca, to singiel promujący płytę zatytułowany Stay. No a wcześniej nasz dobry znajomy z Kings of Convenience, choćby Erlend Uje, chyba tak się czyta, o, przekreślone w norweskim. Jeśli nie Uje, to proszę mnie poprawić. I to także z jego nowej płyty, album okazuje się na początku września. Garota. Utwór od jutra w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Remember what happened next. It With a home singing in the dark on our way home. The day is done for sleepy ones on the fire escape. My telescope, it scans the evening sky. If I could see it all, oh, to be lost in a galaxy of distant stars. Did I see your face? It weighs so much to be alone. Zerkam, co się dzieje u jednego z naszych ulubionych Ryśków, ale na razie nic chyba konkretnego. 7 maja 2012 roku to była premiera tej płyty Standing and the Sky's Edge, ale różnie bywało z tymi płytami u niego, niekoniecznie w cyklu dwuletnim, więc może coś jednak przygotowuje. Richard Hawley. Sick It i Don't Stare at the Sun. Muzyka z tonacji oczywiście do sprawdzenia na stronie internetowej Trójki, polskieradio.pl/trójka. Tam po 16 w sekcji, prężnie działającej sekcji w tonacji Trójki, znajdą Państwo spis nagrań z naszego dzisiejszego spotkania od 14 do 16. Thank you so much. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt, pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword, a shield. Missionaries in a foreign field. And for some reason I can't explain. Once you've gone, there was never, never an honest word. That was when I ruled the world. Okay. It's a wicked and wild wind. Blew down the doors to let me in. The shadow windows and the sound of drums. Oh, people couldn't believe what I've become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate. I'm just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? Oh, oh, oh, oh. When I rule the world. Oh, never an honest word. That was when I ruled the world. Thank you so much. Thank you, everybody. It's bigger, it's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much, I set it up. That's me in the corner, that's me in the spot. Like losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost, and blinded fool. Oh no, I've said too much, I set it up. Consider this, consider this, the hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Oh, but that was just a dream. Oh, that was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. You try and cry and fly and try. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. Dream. Jeden z naszych ulubionych Krzysztofów, czyli Chris Martin, i jeden z naszych ulubionych Michałów, czyli Michael Stipe. To na koncercie dla ofiar huraganu Sandy 12 grudnia 2012 roku. I tak się kończy nasze spotkanie w czwartkowej tonacji trójki. Anna Regulska, Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek. To my byliśmy z Państwem do 16. Po 16 Robert Cantwright i popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki i do usłyszenia w sobotę o 9. underneath my breath, night swimming. Streetlight, a reminder, night swimming deserves a quiet night, deserves a quiet Autopromocja. Flash Weekend z Trójką, czyli portrety naszych słuchaczy z Bałtykiem w tle. Od 8 do 10 sierpnia na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie znakomity fotograf Filip Ćwik poprowadzi bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Zdjęcia uczestników warsztatów umieścimy w specjalnej internetowej galerii. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez internetową stronę flashweekendpolskieradio.pl. Do zobaczenia w Sopocie od 8 do 10 sierpnia. Flash Weekend z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony bezprzewodowy depilator Braun. Głowica z 40 pęsetami w zestawie szczoteczka peelingująca i do czyszczenia twarzy. Za 549 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Z ostatniej chwili 50 tysięcy złotych na paliwo zgarnia pan Arek, klient stacji Statoil w Dębicy. Ty też możesz wygrać. Na stacjach Statoil czeka ponad ćwierć miliona nagród, w tym Mazda 3 i dwa razy po 50 tysięcy złotych na paliwo. A dodatkowo każda zdrabka to rabat na paliwo lub myjnie. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21. Nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Mamy czwartek, 31 lipca. Mija godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dwie partie polskiej wołowiny niewpuszczone do Rosji. Jutro Moskwa wprowadza embargo na nasze owoce i warzywa. OFE czy ZUS? Jeszcze tylko dziś można złożyć deklarację. Zdecydowało, nie wiem, chyba loteria. W zasadzie nie ma żadnych konkretnych przesłanek. Wolę mieć jednak dwie podstawy do emerytury niż jedno. Arsenij Jaceniuk zostaje na stanowisku. Ukraiński parlament odrzucił wniosek premiera o dymisję. Zaakceptował też rządowe propozycje zmian do budżetu. Po jabłkach Rosjanie biorą na cel naszą wołowinę. Rosyjskie służby fitosanitarne zakwestionowały jakość dwóch partii polskiego mięsa. A zdaniem niezależnych komentatorów polscy producenci żywności powinni mieć się na baczności, bo Moskwa może wykorzystać każdą okazję, by odpowiedzieć ograniczeniami w handlu na unijne sankcje. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Polska jako pierwsza odczuła skutki sankcji nałożonych na Rosję. Jak twierdzą niezależne źródła, Moskwa w odpowiedzi na zachodnie restrykcje wprowadziła embargo na polskie owoce i warzywa. Teraz Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego może wykorzystać przypadki złej jakości polskiego mięsa jako pretekst do kolejnych ograniczeń. Rosyjscy inspektorzy twierdzą, że znaleźli mikroorganizmy w partii polskiej wołowiny i salmonelle w mięsie indyczym. Na celowniku rosyjskich służb znalazły się także owoce i warzywa z Ukrainy, Serbii i Grecji, a także amerykańskie kurczaki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa ma zacząć obowiązywać jutro. Minister rolnictwa wysłał dziś pismo do Komisji Europejskiej. W nim informuje, że straty polskich sadowników w związku z rosyjskimi ograniczeniami mogą przekroczyć nawet miliard euro. A więcej na ten temat już za kilka minut w południowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest lepiej niż w ubiegłym roku, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków. W prawie co trzeciej stołówki nie są przystosowane do potrzeb maluchów, w co czwartej toalety. Zastrzeżenia Izby budzi też konieczność wprowadzenia systemu zmianowego w wielu szkołach. Jakie są polskie szkoły, każdy widzi, powiedziała Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, organizatora referendum w sprawie sześciolatków, które nie doszło do skutku. Każdy widzi szkołę pod swoim domem. Szkołę, w której bardzo często jest nauka zmianowa, w której nie ma tak naprawdę podejścia do dziecka sześcioletniego, bo jest hałas, bo jest przeładowanie, bo jest bardzo dużo starszych dzieci. Mimo zastrzeżeń, prezes Najwyższej Izby Kontroli podkreślał, że w stosunku do ubiegłorocznego raportu sytuacja uległa zdecydowanej poprawie. NIK bardzo dobrze ocenił poziom przygotowania kadry nauczycielskiej i wyposażenie sal lekcyjnych. Krzysztof Kwiatkowski podkreślał jednak, że uchybienia trzeba jak najszybciej zlikwidować. Musimy pamiętać o tej 1/3 świetlic, 1/4 toalet, które wymagają jeszcze dostosowania dla potrzeb najmłodszych uczniów. O tym, żeby plan zajęć był zorganizowany w sposób szczególny. Joanna Dębek, rzeczniczka resortu edukacji narodowej, zapowiada szybką reakcję ministerstwa w tej sprawie. Monika Gosławska, Polskie Radio. Tłok w oddziałach ZUS-u. Wiele osób na ostatni dzień zostawiło decyzję o złożeniu deklaracji w sprawie pozostania w OFE. Ci, którzy noszą się z zamiarem pozostawienia części składki emerytalnej w otwartym funduszu emerytalnym, muszą się spieszyć. Deklarację można złożyć jeszcze tylko dzisiaj. Co zdecydowało? Nie wiem, chyba loteria. Tak się z rzutem na taśmę zdecydowałem na ostatnią chwilę. Myślę, że nie będzie miało znaczenia za ileś tam lat w moim wypadku. W zasadzie nie ma żadnych konkretnych przesłanek. Nie mam pewności, natomiast ponieważ jest ten okres karencji 2 lat, no to stwierdziłam, że warto jeszcze poczekać, warto jeszcze spróbować. Dlaczego? W sumie chyba dlatego, żeby wolę, żeby to było tak jak wcześniej. Wolę mieć jednak 2 podstawy do emerytury niż jedno. Jakieś bezpieczeństwo, zawsze jest jakieś wyjście awaryjne. Jeśli ktoś nie zdąży przynieść deklaracji osobiście, może to zrobić w inny sposób, podpowiada Monika Kołomyjska z Siedleckiego Oddziału ZUS-u. Niektóre placówki wyposażone są w takie urządzenia zwane urzędomatami, w których klienci mogą również pozostawić oświadczenia. Mogą to uczynić do końca dnia, czyli do godziny 24. Deklarację można przesłać też drogą elektroniczną lub pocztą. O ważności zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Arsenij Jaceniuk zostaje na stanowisku premiera Ukrainy. Rada Najwyższa odrzuciła jego dymisję. Zagłosowało jedynie 16 spośród 450 parlamentarzystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Parlament poparł za to rządowe propozycje zmian do budżetu i systemu podatkowego. Do armii ma trafić dodatkowo 9 miliardów hrywien do końca roku, czyli około 2,5 miliarda złotych. Rada Najwyższa nie zgodziła się jednak na reformę systemu gazowego. Dokument ma być dopracowany i niewykluczone, że kolejna próba jego przyjęcia odbędzie się w sesyjnym tygodniu od 12 do 15 sierpnia. Zdaniem deputowanego ojczyzny Serhija Sobolewa do przedterminowych wyborów, które prawdopodobnie odbędą się pod koniec października, większość musi przyjąć kolejne ważne ustawy. Ratyfikować umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, a także przyjąć pakiet sankcji wobec rosyjskich państwowych firm i banków, które finansują terrorystów na wschodzie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszam o 17. Przed nami pochmurna i nieco chłodniejsza noc, możliwe przelotne opady i burze. Temperatura od 12 stopni na Pomorzu do 18 w centrum i do 20 na południowym wschodzie. Jutro w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiejętne.